Evet, 94.9 Açık Radyo'da Rakun Rock'ta tekrar karşınızdayız. Ben Ömer Şahin. Ben Cemil Topuzlu. Bu hafta babalardan. Evet, U2. U2. UFO mu yapsak dedik ama U2'da karar kıldık. Çünkü U2 gene yani gelmiş geçmiş tarzının en iyisi. En iyisi. Tabii, doğru. En doğru, iyisi diyelim yani, şimdi yani. Gerçekten kendi içinde düşündüğünde ilk başlardaki. Biz de düşündük. YouTube bizi uyar mı? Evet yani programın konsepti vesairesi. Bilmiyorum. Kaç tane YouTube çaldın hayatında filan falan. Dona'ya diye sorsak çalmamızı ister mi? O da ayrı konu. yani ister herhalde, şu programa da bir şekilde yakışır der. Ama tabii önümüzdeki haftalarda yapacağımız iki tane sert metal programından önce U2'da garip kaçmıyor değil hani. Evet, U2 1976 yılında kurulmuş İrlandalı Dublin bazlı grup. İrlandalı mı? Ben İngiliz müziği diyorum. İrlanda'da tabii o ilk albümlerde aslında doğru diyorsun. Biraz şimdi, kökeni daha var. İrlanda var, kökeni pardon. Şey yapmış işte o Boy, War, Unforgettable Fire. Yani oralarda evet abi, Joshua Tree ile beraber olay dönüyor. Haklısın. İngiliz müziği. Geleceğiz onun için, orada İngiliz ve dediğin gibi daha konvansiyonel, bütün dünyada dinlenebilir oluyorlar. Evet, efsanevi vokalistleri Bono, gitarist Bain, zaten Edge, hiç ayrılmadı bunlar. Hiç, aynı kadro. Evet, aynı kadro kurulduklarına. Adam Clayton basta, Larry Mullen davulda. Yani esas çok güzel söyledin. Çok az grup vardır. Yani 1976 40 yıl olacak. Tabii. Önümüzdeki yıl. Müthiş bir satış şeyleri var. 22 tane Grammy almışlar. Dünyada başka benzerleri yok. 13 stüdyo albümü, 150 milyonun üstünde satış. Yani daha ne istiyorsun? Yemede yanında yat. Bunun yanında özel insanlar yani şey yapıyorlar. Özellikle Bono. Sosyal. Aktivist. Yani gerçekten politika açısından olsun, çevre bilinci açısından yani olsun. Yani ben orada tartışırım da tamam, neyse girmeyeyim. Biliyorum, bunu konuştuğumuzda hatırlıyorum. Evet. Bono'nun nasıl kolpacı olduğunu diye. Aynen, kolpacı diye. Yani gerçekten o konuda da yani ben sana katılmazdım ama Türkiye konserlerinde gelip de işte şeye birazcık yağ çekme havasına girdiğinde Sayın Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'a. Aynen, yani neredeyse onu diyecekti. Yuvalanınca bir durdu. Yani gerçekten büyük bir hayal kırıklığıydı benim için de. Ben bir yıllardır Türkiye'ye gelmeyi erteleyen işte şeyler, insan hakları nedeniyle, ihlalleri nedeniyle Türkiye'ye gelmeyi erteleyen bir grubun solistinden o anonsu beklemezdim Türkiye konserinde. O açıdan neyse, yani bunlar da abi, bir değişik. Abi sadece Türkiye olarak düşünmeyelim şimdi yani sen. Şimdi Bono'nun servetini tartışmayalım. Milyar dolardır. Vardır değil vardır mi? Vardır. Yani U2'nun serveti hadi bir 2 milyar dolar de, Bono'nun da ver ona 300-500 milyon dolar. Kardeş yani 300-500 milyon doları ne yapacaksın? Hangi mezarın neresine sokacaksın? İşte, verirsin kendine 10 milyon doları. Hadi çoluğunu çocuğuna da bırak bir 10 milyon dolar. Gerisini madem aktivistsin yardım kampanyalarını harca. Şimdi ben şeyi anlamıyorum. Şirketler yapıyor. Onlar zaten kolpacı. Hayır, atıyor şeyler, sosyal sorumluluğu. Vergiden yırtmaya çalışıyor, evet, bilmem. Tabii. Ama kişi olarak yardım etmemeyi anlamıyorum mesela, evet. Bill Gates. Bu milyar kadar, doların bu kadar var. Ne yapacaksın kardeşim? İşte bazı projeler yürütüyor. Şeye gideceğini düşünüyor yani bence Ömer, o insanlar. Amerika'ya gidecek ya. Amerika devletine gidecek. Ay. Afrika'ya gitsin ulan. Evet. Yani gitsin ya, Papua Yeni Gine'ye işte, gitsin yani, ne yapacaksın? Kontrolsüz harcanacağını ve tabii ki ona ama, bir kontrol mekanizması da kur diyorsun yani, sen de haklı olarak. Abi yani. O kadar param ki, var. Ki, ay bir de o kafam var yani. O yani mekanizmayı da kurarsın. İş imkanı kur, sen ona tabii, parayı verme tabii, zaten. Tabii. Sen adamlara yatırım yap. Yatırım. İş imkanı kur. Yani çok büyük paralar bunlar. Evet. Bak yani dünyanın %55'i 75 tane kişiye ait. Evet. Dünya servetinin, öyle diye hatırlıyorum. Yanlış hatırlıyor olabilirim. İnanılmaz ama bir çok şey, eğer bu ya da doğruysa 100 kişidir. Doğru. Yani ya %55. Kişidir. Evet, %55 servetin 100 kişiye ait. Evet. Diğer %45'i de 6 milyar insana ait. Evet. Evet. Düşün. Yani gerçekten yani şu 100 kişiyi sallasan zaten dünya hani dünya gayet müreffeh Yani açın yani kalmadı. Müreffeh olur mu bilmem. Yo, olur tabii. Sistem değişebilir. Bir şekilde bir şekilde. Ama yatırımlarla insanların şey. O yüzden ben sosyal sorumluluk mu çıkıyorlar geziyorlar. O Brad Pitt'ler bilmem neler. Hani oraya döndü olay. Yalan onlar yani. Evet. Onlar göz boyama. Gösteriş. Yani işte Avrupa Birliği'nin ya da derneklerin elemanları diyeyim bunlara. Yani. Gerçek yardımı yapan adamlar vardır ki var. Var. Gidiyorlar parayı veriyorlar kardeşim yapıyorlar. Yani yapan da var. Organizasyonlarla yani şeyler. İlaç şeyi Afrika'ya gidip ilaç yardımı yapıyorlar. Doktorlar birleşip yani adam Ebola'ya karşı bir sürü doktor gitti canından oldu. Onlar insan değil mi? Beş parası yok. Adam yeteneğini hayatını koyup yapıyor işte. Bu adam yardım. Adam aktivist. Diğeri değil yani. Değil. Eğer orada gezsin sonra da gelsin İstanbul'da devlet İşte farkındalık yaratıyorlar biraz. Neyse bu iyi yanından bakalım farkındalık yani yaratmaları o hoş bir şey. O yeterli değil bence artık. Ama yetersiz. Eskiden diyorsun. De o. 70'lerde farkındalık yarat. Ama artık 2015'teyiz. Farkındalığa ihtiyacı yok. Artık ölüyor dünya yok oluyor. Evet bir de. Değil mi? Yokuş aşağı. Yani yokuş aşağının artık son hızında evet. Gidiyoruz yani. Evet, doğru söylüyorsun. Vay be. Yo hayır iyi bir giriş oldu çünkü gerçekten YouTube'da olur bu. 76 yılında kurulduktan sonra işte Island Records'a ilk albümlerini yapıyorlar. Doğruyum. Boy'dan I Will Follow'u seçtik. Ondan sonra iki albümleri de War. O War da çok güzel bir albümdür. Gerçekten benim en beğendiğim 81'de October var ama. 81'deki Oktober'ı atladım. Evet. Doğru, haklısın. Evet. 81'deki Oktober. Ben her zaman warcuyumdur. Neden bilmiyorum. Bir de kapağı da şey yani. Oğlan figürü vardır ya. Sunday Bloody Sunday'da. Evet, I Will Follow a Sunday Bloody Sunday ile programımıza başlayalım. Daha sonra biraz evet. Daha müzisyen yönleriyle YouTube'u konuşuruz. Evet, Sunday Bloody Sunday'i dinlerken U2'nun İrlanda, İngiltere arasındaki özellikle din bazlı, yani Katolik Protestan çekişmesinin ve bu çekişme sonucunda İrlanda'da olan can kayıplarına dikkat çeken ilk gruplardan biri olduğunu, evet, ve hatta ilk gruplardan biri demeyeyim de esas farkındalık yaratan gruplardan biri olduğunu fark ettim gene. U2 sayesinde biz Sunday Bloody Sunday'i de böyle bir gerçekten ciddi insanların öldürüldüğünü, çünkü bilmiyorduk. Yani Türkiye'de bu tür şeylerde 70'lerde, 80'lerde. Türkiye kendi savaşıyla uğraşıyordu. Evet, kendi derdiyle ilgiliydi. Bu nedenle özellikle 70'li yıllar, İngiltere'nin karışık yılları, özellikle işte bu kömür, evet, madencilerinin büyük grevleri, işçi partisinin kontrolü tamamen elden kaçırdığı dönemde bu İrlanda direnişinin bir şekilde alevlenmesi ilginç bir dönem o. Yani bu dönemde de gerçekten U2 bir şekilde kendini ifade edebilmiş. Daha sonra işte The War albümüyle bunu yaptıktan sonra The Unforgettable Fire'la birazcık daha işin artık aşk şeyine giriyorlar. Yani dediğin gibi para bölümüne giriyorlar. The Unforgettable Fire'da ben Pride'ı seçtim, In the Name of Love. Evet. Burada tarz farkı dikkat çekiyor değil mi? Tabii War'la ki. The Unforgettable Fire. Yani tarz farkı, bir de şöyle bir şey var. Yani sound farkı da yavaş yavaş hissettiriyor ama Josh Atri de artık bence zaten orada bir şey var. Bir yani, evrim var orada. Orada değişiyorlar. Tabii. Yani orada başka bir grup orada, gidiyor, başka bir grup geliyor. Aynen. Ben şöyle söyleyebilirim. U2 Josh Atri'ye kadar Queen. Bohemian Rhapsody'den önce, yani şey dönemi. Sheer Heart Attack. Innuendo'dan önceki Queen dönemi gibi. O Innuendo'da hatta. Innuendo'da da Queen değişiyor ya zaten son albümü. Evet. Orada da sound iyice parlatılıyor, evet, ve bambaşka bir tarz, tiyatral bir, evet, şeye dönüşüyor. Evet. U2'yu da öyle görüyorum. Joshua Tree ile tiyatrala dönüşüyor. Evet. Çünkü yani o 87 dönemi, yani 83 ile 89 arasında dünya müzik olarak çok karışık. Evet. Şimdi hard rock bitiyor. Evet. Klasik hard rock. 80'lerin başında, 83'te, 84'te. Çünkü Deep Purple, Led Zeppelin, işte artık Rainbow. Artık orada bitiyor. Orada bitiş. New Wave, British Heavy Metal başlıyor. Evet. Thrash Metal başlıyor. Hair Metal geliyor yavaş yavaş. İleriki programlarda konuşacağımız değişik müzik kolları ayrılıyor. İyice keskinleşiyor. Yani ekstrem metaller, ekstrem müzikler, tabii, artıyor. Ama dünya çok karışık. Çünkü 68 kuşağının çocukları kafası bulanık. Evet. Kafaları bulanık olduğu için şöyle sorunlarla karşılaşıyor. 68 kuşağında insanlar aile kavramını kaybettikleri için o bir dönem. Onların çocukları tabii zarar gördüler. Evet. Yani zarar gördükleri daha için, kayıplar. Evet, daha kayıplar. Punk dönemi başlıyor, şey tabii, dönemi başlıyor. Bunlar hep o 68 kuşağına isyan aslında. Bakmayın. Tabii ki. Yani özgürlüğe değil, özgürlüğün vermiş olduğu zararın, yani o akımın vermiş olduğu reaksiyona karşı durdular. Grunge da öyledir 90'ların, evet, başında. Kesinlikle. Amerika'daki kesinlikle şeyi. Sokağın dili U2. Diğer gruplar mesela glam var, heavy metal. Heavy metal sokağın dili değil. Onlar bir aura yaratmışlar, bir kültür. Alt kültür oldukları için kendilerini toplumdan dışarı sıyırıp başka bir oluşuma dönüştürdüler. Ama Guns N' Roses gibi, Joshua, yani U2 gibi grupların yaptıkları albüm, mesela Guns N' Roses'ın ilk albümü, Appetite for Destruction albümü, küfürle başlıyor. Evet, evet. Ve direkt haykırış yani. Evet. Lanet olsun bu dünyaya diye giriyor. U2'nun Joshua Tree'si de öyle. Yok oluyoruz, kayboluyoruz. Evet. 80'lerin ortasındaki özellikle o şeyle, 80'ler zaten ilginç. 70'lerde o şeyden söz etmiştim. İşte Amerika olsun, Amerika'da zaten Vietnam Savaşı var. Evet, aynen. İngiltere'de bu çok ciddi bir ekonomik bunalım var. Ama 80'lerde olay bir anda sağ tarafa kayıyor. konservatifler veyahut da muhafazakarlar devreye giriyor. Hem Amerika'da hem İngiltere'de. Evet, aynen. Thatcher, Reagan olayı. Evet. Ve buna büyük bir reaksiyon oluyor senin de dediğin gibi. Özellikle U2 gibi gruplarda. Evet, evet. Örneğin Where the Streets Have No Name ki Amerika'ya aynen. göndermedir. With or Without You da diğer seçtiğim parçaydı. Evet, The Unforgettable Fire'dan Pride'i bir çalalım Ömer. Evet. Daha sonra Joshua Tree ile ilgili biraz konuşur. Hemen Where the Streets Have No Name'de With or Without You'yu çalarız. Evet, 80'lerin ortası gerçekten karışık. Evet, karışık. Yani İngiltere çok farklılaşmış. Thatcher bütün işçi reaksiyonunu, bütün işçi ayaklanmalarını bastırmış. Amerika'da Reagan işte Star Wars'ı başlatmış. Evet. Yıldız Savaşları'nı başlatmış. Bunun için inanılmaz silah harcamaları var. Dünya karışık. Evet. Ama bir yandan da büyük bir refah düzeyi. Refah var. Çünkü aynen. acayip para basılıyor. Paranın çok hızlı basıldığı ve enflasyonun yükseldiği bir dönem. Tabii U2'nun, sen de çok güzel anlattın onu. Sokağın İrlanda'nın o zamana kadar kendini ifade etmeye çalışan düşük kesimin en rahatsız olacağı ortam. Evet. İşte ne oluyor? Zaten YouTube bir anda işte Joshua Tree ile daha değişik. Ki YouTube'un daha sonra yeni dönemi gelecek. Joshua Tree'den sonra, Rattle and Hum'dan sonra bir anda Achtung Baby ile, evet, 90'lı yıllardaki pop rock, pop'a dönüşü. Evet, Joshua Tree'ye hemen şey yapalım, geçelim bence. Çünkü gerçekten bu tür çok şeylere konuşulması, evet, gerekir. Konuşuluyor yani. Çok var. Yani, eminim karşımıza herhangi bir dinleyicimizi alsak o da yarım saat konuşur. Evet, yani Joshua Tree'den Where the Streets Have No Name'i çalalım. With or Without You'yu düşelim bence. Evet. Ve 80'li yıllara gene imzalarını attıkları Rattle and Hum toplamasından da Angel of Harlem ardından çalalım. Evet, böylece 90'lı yıllara geçiş olur. Evet ve geldik 90'lı yıllara. 91'deki Ahtung Baby sırasında ben Amerika'daydım. Körfez Savaşı. 80'li yılların verdiği o aşırı ataletten bir anda o zaman Amerika'da hiç konser vermemesi gerek muhafazakar, bunların, değil mi? Muhafazakar, aynen öyle. Muhafazakarların tekrar devreye girmesiyle Bush babanın, baba Bush'un yani artık burada çok fazla politikaya gireceğim ama yani inanılmaz bir savurganlıkla bahane yaratarak Irak'a girmesi ve ortalığı tozu dumanı birbirine kattığı bir dönemde herhalde YouTube'da ben artık fazla şey takıldım. Ne derler? Siyasal takıldım. Siyasal takıldım. Ben en iyisi popa döneyim ve bunlarla ilişkimi tamamen keseyim diyerek Ahtung Baby'yi. Dünyayı kurtaramayacağını anlamışlardır. Anlamışlardır. Aynen dediğin gibi işi, o işi Bush yapacak çünkü. Aynen. Ve Ahtung Baby'de gerçekten ilginç parçalar var. Ben Even Better Than The Real Thing'i her zaman Ahtung Baby'nin en sevdiğim şarkılarından. Sen seviyorsun ama. Evet. Yani göbek havalı şeyi koymak istemedim. Adını söyle. She moves 9-8 var ways. Senin damarda var. Yani onun için ne onu istedim ne gerçi one'ı çalalım. 2-4 galiba o parça. 9-8 hayatta çalamazlar da. Evet. Even Better Than The Real Thing bence Ahtung Baby. Daha sonra da pop albümü geldi. Ki benim favori yani, favori albümlerinden biridir. Tabii ki. Çok beğenirim. Aynen, Lemon, aynen. Lemon Diskotek. Oradan da Diskotek'i çalalım dedim. Çalalım. Gerçekten işte büyük bir değişim. Ondan sonra yine bir değişim yaşayacak U2. All That You Can't Leave Behind. Ona da kısaca değiniriz. Yani Depeche Mode tabii, tarzına aynen, birazcık aynen yaklaşıyorlar. Fakat bu bir albümlük bir şey. Ne oldu diye hepimiz donduk kaldık bu popta. Ve ondan sonra garip bir şekilde Hard Rock'ın o 2000'li yıllara geçişte alacağı şekli onlar gayet güzel bir şekilde aldılar. Ve çok çok iyi iki albüm olarak değerlendiririm ben All That You Can't Leave Behind'la How to Dismantle an Atomic Bomb. Gerçekten oradan da Elevation'la Vertigo'yu seçtim. Evet. Şöyle bir toparlamak gerekirse şu iki şarkıyı çalmadan önce U2 gerçekten özel bir grup. Yani şöyle özel bir vokalisti çok özel bir ses. Şarkı söyleme tarzı inanılmaz etkileyici. Evet. Yani Bruce Springsteen'ın etkileyiciyle U2'nun etkileyiciyi arasında yani gerçekten hani ona benzetirim ben. Çünkü Bruce'un da sahnesi doğru, etkileyicidir. Şüphesiz. Müzik yani dünya görüşleri açısından da yakındır çok aslında. Çok yakınlar. Aynen dediğin gibi işçi sınıfının sesidir ikisi de. Aynen. YouTube değil ama neyse hadi öyle. Hayır, YouTube önceleri öyleydi diyeyim o zaman. Tamam, sonlarda değil. Onlar da metal devriminden sonra biliyorsun kreşeden sonra değişmişlerdir diye düşünüyorum. Büyük ihtimalle. Ama gitaristin sound evrimi çok özel. Evet. Çünkü Edge değişik adam. Evet. Önceki dönemde büyük ihtimalle kendi keşfediyor sound'u. Sonra bir sound designer'ları var. Bildiğim kadarıyla 4 kişiyle falan çalışıyor. Yani adamın bir pedal board şeyi var ki. Çok özel. Canım, yani dediğim gibi. Hani buna. Bu arada Edge'in sesi de çok iyi. İyidir. Evet. Yani gerçekten. Yani U2'yu sadece müzik olarak bakmamak lazım. Evet. Beatles gibi müziğe aynen getirdiği aynen sound. Aynen. Değişik yenilikler. Kendilerini ifade ediş şekilleri. Kendi ifade ediş şekilleri çok özeldir. Ben ne kadar dünya görüşlerinin yanında olsam da onların onu yansıtmadığını düşünüyor olsam da öyle bir toparlayayım. Peki. Ama U2 bence dünyaya gelmiş en iyi gruplardan bir tanesidir yani. Yani gerçekten var mıdır? Yok ya. Şöyle bir düşünüyorum. Evrimleri çok özel. Hep önden gittiler. Ve hep tepedeler. Hep tepedeler. Yani düşmediler çok hiç. İyi gördüler. Değişimlerini çok doğru yaptılar. Ve değiştikleri, evrildikleri şeklin en iyisini yaptılar. Aynen. Yani bir pop'u dinlediğimizde aman Allah diyoruz. Ama pop müzik yok orada. Yok. Orada başka bir şey var. Bambaşka bir şey var. Ondan sonraki albümlerinde işte örneğin All That You Can't Leave Behind'de yaptığı Elevation şarkısındaki sound bambaşka. Achtung Baby'de 90'lı yılların başında yaptığı pop müzikte sound bambaşka. O nedenle gerçekten ben de sana katılıyorum. Değişik bir grup, özel bir grup. Evet. Güzel de bir program oldu bence. Aynen, aynen. O zaman veda edelim. Evet. Ben Ömer Şahin. Ben Cemil Topuzlu. Bizden bu haftalık bu kadar. Haftaya görüşmek üzere. Bol uraklı günler dileriz. İyi geceler. Digging in a hole, digging on my soul now. Just give me what I want.